الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنافع دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا وارحمنا. بحث راجع به بیع مالا منفعت فیه بود که لا یجوز و یحرم و یبطل و اقامه دلیل بر اون بود. عرض کردیم دلیل هایی بر این مطلب اقامه شده، یکیش هم که از مجموع کلمات مطلبیست که حضرت استاد بیان فرمودن، بعدم خودشون رد فرمودن. حالا ما هر دوش از این عبارات ایشون بخونیم، محور بحث قرار بدیم، ببینیم به کجا میرسیم. اولا اون مطلب اینه. بله، البته ایشان در این کتاب مصباح جلد یک صفحه 195 چاپ قدیم اون بحثی ده که ما راجع به بوزینه و شیخ گفت منفعت بوزینه نادره، آی خویی فرمودن ولی عجب من مصنف حیث و من انده الغر لکم المصلحت المقصود من نادرتون به خلاف الهره. بعدشون وجه بل عجب ان منافع القرد المحلله لیست به نادر بل هی من مهمات المنافع که در چیده. خود این آقام که چاپ کرد دو تا علامات تعجبی خود گذاشته، خب واقعا برای ما تعجب آوره. حالا من مهمات المنافع بگیم نادره نداره، مثلا گاهی پیدا میشه و مشکل نداره، اما هی من مهمات المنافع همچه که خود این آقا مقرره ایشون دو تا علامت سوال جلو شده تحجم جلوش بودشتن، انصافا بسیار امر بعیدی سن امر تحجم آوری سدیشون. به هر حال وجوهی ذکر شده برای این که به مالا منفعت فی درستیست که ما متعرض شدیم، بحث آیه مبارکه لا تأکلو بود، حتی دوستانم موردن جوابم دادن. بعد بحث مسئله دعوای اجماع بود که ما تحلیلش کردیم، این شما خوبم تحلیل خودشون کردن. تحلیل ما با آن فرقش این که آن بیشتر ترجمه کلیه، امر کلی، ما بیشتر روی تشخیص خارجی و تطبیق و شواهد و تجمیع شواهد. بحث سوم مجموعه روایاتی بود که ما به مناسبت روایاتی مدار طولانی صحبت کردن، راز صحبت هم یکی دو موردی که گفته شده اینا استثنا شدن یا حالا هست یا نیست، مثل قرد و اینجور چیزا، که این قسمت هم تمام شد. بچه چهارم عبارت از این است که عده‌ای از فقهادن حتی آی خویی هم فرمودن در عبارت قدما نیست این وجه که این اصلا بی نیست. اگر مالا منفعت فی، چرا؟ چون وجود منفعت مصحح مالیته، تا منفعت نباشه آدم بهش مال نمیگه. حالا مال اما من یمیل ناس الی یا لمیل ناس الی، مال بالاخره اینطور نیست که هر چیزی که شیء خارجی در نظر عرف مال باشه، میان منافعی رو در اون متمرکز میبینن، طبق اون منافع متمرکز به او حکم مالیت میدن. بعد میان مال مثلا یک مال بسیار سنگینیست یا مثلا بسیار گران قیمته یا مثلا داروییست بسیار مفید، غذاییست بسیار نافع، میان اون خصائصش رو در نظر میگیرن، منافعش در نظر میگیرن، طبق اون منافع میان مال خطیره، مال حقیره. درجات مالیت هم طبق هم وقتی منفعت نباشه مال نمیشه. این یک طرف قضیه است. طرف بیان بی صدق نمی کنه وقتی مال نباشه دیگه بی نیست، چون هل بی کما در مصباح منیر مبادلت مال، ایشون فرموده ان حقیقت بی کما ان المصباح، تعبیر به حقیقت البی کرده. اونی که تو ذهنم حالا آینم بعضی از آن کامپیوتر دارن، به نظرم در کتاب مرحوم شیخ در بحث بی، چون این بود کتاب بیش در دست راست من نبود، اول شیخ در بحث بین هم مقاصر محرم به نظر اینطور میگه ولی بین کما ان المصباح فل اصل اصل داره در اونشان مبادرت و مال اندماس. حالا ایشون به جای اصل نوشتن حقیقت البی کما ان المصباح، مصباح منیر، مال فیومی، عبارتون ان مبادرت مال اندمان فلا یسه و بی امال ایسه به مال نیست. همینطور عبارت آن شیخ قواتل از کما انه نسبا مبادله شما فل اصل ظاهرا اصل رو در اونجا معنی لغوی گرفته این لغتا فل اصل لغه البی لغتا کما چیا قواتل از کما انه نسبا مبادله مالی نه یه لغتا کجا بود البی لغتا چیز بشه البی لغتا فی الاصل البی فی معنی البی لغتا خود شیخ هم فاطر و هوا فی الاصل کمال نصفا علا یا حالین این فی ذهن نصفه هلمونی گفتن چون کتاب لغته وقتی گفت فی الاصل این در معنی اصلیش مبادله مال رو. بعد آقای خوی اشکال فرمودن و فیه اولا انه لا یعتبر فی مفهوم البیع و صدقه لغتا و عرفا عنوان مبادله بین مالین، لازم نیست مبادله بین دو مال باشه. و من هنا ذکر فی القاموس کل من ترک شیئا و تمسک به غیره فقد اشترا، اشترا رو معنا کرده، یعنی خریدن نه فروش. خریدن این است که تمسک ترک شیئا و تمسک به غیره فقد اشترا. و من الواضح جدا باز آیه خوبی فرمودن که این معنای اشتراک کرده معنای بیع هم مقابلش. حالا البته اینجا تصریح نفرمودن، ظاهرا میخوان آیه خوبی فهم که انسان یه چیزی رو ول بکنه، چیزی رو جفت بگیره بگیره، میخواد مبادله باشه میخواد نباشه، مبادله مال به مال نمیخواد، یه کتابی رو ول کنه به جای اینکه توی دفتر باشه. و من الواضح جدا عدم تحقق الاشتراک بدون البیع الملازمه که بینهما چون ملازم ولذا قال الراغب. حالا اصلا مال خوبی تحلیل دقیق نمیکنه، ظاهرا میخواد اینو بگن دیگه. ولذا قال الراغب الاصفهانی الشراء والبيع تلازمان، بلکه گفته شده در قرآن لفظ شراء در غیر بیع بیشتر به کار برده شده، هست در بیع کم، بلکه در فی کتاب العزیز استعمال البيع و شراء فی غیر المبادله المالیه ایشون نوشتن کتاب العزیز. حالا اونی که مربوط در کتاب راقب آمده تو شراء ماده شراست، ماده اما ماده بی نیست، اهل الله بی که هم مبادل هست دیگه. بله در قرآن و شراء و به ثمن بحث این هم مبادل هست، فروختن خب فروختن. بعد آیاتی که در کتاب راغب آورد در غیر مبادله یشترون الحیات الدنیا، بله ان الذين یشترون بعهد الله لا یشترون بآیات الله اشتروا الحیات الدنیا اشتروا الضلال ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و من الناس من یشتری نفسه ابتغاء مرضات الله، یشتری یعنی میفروشه. پس این که ایشون فرمودن استعمال بی در کتاب عزیز بیشتر به معنای در شراء درسته، بی نشتیم در مورد. و اما فهمه و اما ما عن المصباح روی که در مصباح المنیر هست با از مذهب فمضافن الى عدم حجیت قوله، چون معروف نیست که قول لغوی حجیت نیست، انه کسائر تعاریف لیس تعریفا حقیقیا بل مجرد شرح الاسم. حالا اگه گفته باشه فل اصل ظاهرا مفاد کم میشه شرح الاسم باشه، فلا یبحث تردن اکثر نقضن ادامه. ثانیا لو ثبت ذلک، حالا برفرض هم قبول کردیم که به مبادله مال و ماله، فقایت ما یلزم من انه لا یمکن تصحیح البیع بالعمومات الداله علی صحت البیع و هولا یم نعن التمسک، عمومات دیگه هم داره خب، تمسک به عمومات داله علی صحت العقد اوفو بالعقود بالاخره عقد فهی که نیست. پس اون چیزی که منفعت یه خربوشی که بیمنفعته یا 2300 تا مگس بیمنفعت و فروخته به 1000 تا فروخته، خب عقد که هست قرارداد دست و تجارت انتراز که هست، تجارت انتراز برای او هم صدق میکنه، بداهت صدقها علی تبدیل مالا منفعفی به مثله او به ماهو مانو. این اشکال مرحوم آقای خویی که این کلمه در لغت به این معنا بر فرضم مصباح المنیر گفته باشه نیست. گاهی اوقات از این جواب داده میشه که اینا توجه نکردن که مصباح المنیر اصولا کتاب لغوی نیست، این تصوریه، کتابیست الوجیز مال رافعی از علمای اهل سنت در شافعی هم هستیش. این فیومی برداشته اون غریب حدیثی غریب الفاظی که در این کتاب وجیز هست او رو شرح کرده، تا پس اصولا این کتاب لغت نیست که اینا گفتن عدم و حجت قولی فی، این بیشتر یک کتاب شرح اصطلاحات فقهی، مثلا هست لازم معارف فقهی بله مال رافی در فقه شافعی هست، خودش در اولش نمیشته، خود اول مصباح النومی رو داره تو ذهنها الان این هست که مصباح النومی مثل مثلا کتب لغت مثل فرض مثلا منجد، نه اینطور نیست، مصباح النومی بیشتر شرح اصطلاحات فقهی این کتاب رافعی است و لذا خیلی به اصطلاح لغوی اونطور نیست. این جوابی که بعضی ها سعی کردن خوبی بود عرض شد، من سوال عرض کردم درست این مطلب کتاب اساسا برای این اساس نوشته شد که الفاظی رو که در کتاب رافعی آمده توضیح بده، اساس کتاب برای این جمع نوشته شد، این جای بحث نیست، اما اگه اون آقایی که این اشکال کرده بقیه مقدمه رو میخونیشون گفته من از اون گرفتم بعد بهش اضافات کردم ریشه های لغوی شما معین کردم، پس ایشون بحث لغوی هم داره، اصل کتاب برای نبود در لغت باشه، اما اون بیشتر یعنی کتاب کامل کامل لغت نیست، بیشتر الفاظی که در فقه کارایی داره اینا رو سعی کرده تحلیل بکنه معنا بکنه، این لغت تخصصی کتاب نه لغت هم هست و هر دو با هم، این یک جهت قصه، یک جهت قصه این که اگر متن اینجور باشه و هو فل اصل، اگر گفته فل اصل تصریحه که اصل این لغت دیگه، این مراد از کلمه اصل در اصطلاح ایشان چون میخواد کتاب شرح اصطلاحات کتب فقهی رو بده قاعدتا اصل در کلامه میشه لغت، اصل میشه لغت، حالا برای اینکه این مطلب توضیح بده البته این مطلب ما تو اول بحث بی بگیم یا حالا همینجا میگیم و اینم همین دلیل چهارم فکر کنم تا فردا تموم بشه بقیهش انشاءالله میتونه برای بعد دیگه نتونستیم برای یه مطلب امروز چون این الان به این مقدار حل نمیشه، عرض کنم یه مقداری بله این مطلب رو من توضیح بدم، اولا اون مطلبی رو که گفتم خب این راز بازه این کتاب مصباح المنیر در اون صفحه اول مصباح المنیر بله خودش هم نوشته المصباح المنیر فی غریبه از شرح کبیر لرافعی، این خودش بله من گفتم وجیز شرح بود وجیز اشتباه خودش نوشته فهمی کن تو جمعت و کتاب هم فی غریب حدیث فی غریب شرح الوجیز الامام رافعی و اوسعت و فیه من تصاریف الکلمه و اضافت و الیه زیادات من لغت غیره و من الالفاظ المشتبهات و المتماثلات و من اعراب شواهد بله و غیر داد من ما تدو الیه حاجت و الادیب الماهر، اصل کتاب اصطلاحات همین کتاب شرح الکبیر رافعی بوده اما بعدها توسعه دادم که برای کل بحث های لغوی نافع باشه، این خصیح اینی که ایشان گفتن مثلا ایشون کتاب لغت هست و این درسته بحث لغوی هم داره، ایشان در همین بحث بی با یبی او بله بعد نوشتن که منال ازداد بله من نمیخوام مثل شراء چون بی هم به خرید گفته میشه هم به فروش، لیکن بیشتر به فروش میگن، شراء هم به خرید گفته میشه هم به فروش اما بیشتر به اصطلاح خرید گفته میشه، و یطلق على كل واحد من المتعاقدين انه بائع ولكن اذا اطلق البائع فالمتبادر، این ممکن متبادر در اصطلاح فقها باشه ممکن مازش متبادر در لغت باشه، الى الذهن بادل السلعه اون کسی که مسمن رو میده یا متاع رو میده این فروشنده، اون رو داشت به بادل السلعه بیشتر بیع رو به فروشنده میده، بعد ایشون اینجا میگه نکته ای رو داره که من فکر میکنم این نکته خیلی ظریفه، روی این نکته اگر آیات ما کار میکردن شاید لطایف بیشتری برایشون معلوم میشون، ایشون میگه بیع اصولا دو تا مفعول داره مثلا بیعت و زیدن عبدال، لیکن غالبا تو استعمال ما مفعول ثانی رو به کار میبریم میگیم بیعت و دا غالبا مفعول، این ظرافتی در روش فکر بکنم من پس خوندم عبارتشه، بعد ایشون میگه و کثر الاختصار علی ثانی یعنی بعت و دار لأنه المقصود و بالاسناد نظرش در مسئله فروش همونه و لهذا تتم به الفائده نه و بهت دار. بله بعد بحث دیگه، حالا اون جاد دیگهش که الان اینجا نداره فائده نداره متعرض نمیشه. بعد ایشان داره که ول اصل و فل بی نداره البی و فل اصل، تا آدم اول خیال میکنه عبار به شیخ اینطور، نه سن عبارت که ایشان رو متاسفانه چون ناقص نقل کردن تو ذهن اینطور به البی و فل اصل مبادلاتون این در لغت، نه ایشون میگه ول اصل و فل بی نه البی فل اصل ماهیت اصلش، نه اساس ول اصل و فل بی مبادلت و مال به مال، لقوله بی اون رابه بی اون خاسر و ذالکه حقیقتون فی وصف الاعیان، رابه و خاسر مال اعیانه. مثلا شما یه خانه که روی 10 میلیونه فروختین 12 میلیون میگه رابه، فروختین 8 میلیون میگه خاسر، یعنی مال ها رو حساب میکنه. لکنه پس این لکنه قید است برای ولی اصل، ولی اصل و فل بی مبادلت و مال به مال، ولکنه اطلق علال عقد. پس مراد ایشان از اصل در مقابل این اصطلاحه، بی در اصل مبادله مال به ماله، اما در اصطلاح فقها به خود عقد میگن مجازن، لأنه سبب و تملیک و تملک و لذا و قول هم سهل بی بطل البی و نحوه ای سیغت البی سیغت کن. پس اگر گفتن بی اون رابه این نظرشون به عیان دوستان مال حساب میکنن، اگر گفتن بی اون باطل نظرشون به سببه. این دوتا فرقش با هم اینه، نگاه میکنم مالش مثلا فرض کن 10 میلیون قیمتش بوده، به 8 میلیون میگه ضرر کرد، به 12 میلیون گیر رسمش اینه دیگه، ما اعیان با هم دیگه محاسبه. بله لکن لما حذف المضاف که صيغه البيع باشه و اقیم المضاف الیه مقامه و هو مذکر اسند الفعل الیه به لفظ تذکیر لفظ. پس البته این احتمال هست کس فیومی، این احتمال هست که وقتی گفته علی اصل و فل بی یعنی مخواد به معنای اصلی و لغوی بی، حالا این اصل مرادش عرفه مرادش لغته، میگه در اصطلاح اصول فقها بیشتر بی رو معنی عقل به کار میبرن، فقط مبادله مال به مال نیست، به معنای عقد هم هست و احتمال هم بره مرادش از اصل عرف باشه. اصلا در عرف وقتی میگن خرید و فروش یعنی جا به جایی ما خرید و فروش دیگه، نه اینکه اون صیغه رو نگاه بکنن، اون جا به جایی ما رو میگن خرید و فروش. مثلا میگن خونش فرو، خونش فروش در مقابل یک مالی، حالا خونش فرو در مقابل 2000 مثلا مگه است، این عرف صدق نمیکنه. پس باید یک نوع جا به جایی و انتقال مال باشه، مال به ازان مال تا بشه بگن بین به ازان صدق بین نمیکنه. این راجع به مطلبی که ایشان راجع به بی داشت و این که آیا واقعا حالا پس ایشان در حقیقت میخواد بگه در اصل و در معنای اصلیش فقط عنوان مبادله هست، بعدها به عنوان عقد در اصطلاح فقها به کار برده شده. این یک اصطلاحی مثل این که میگن نکاح خودش در اصل وقت معنای اون عمل آمیزش جنسی است، نکاح اون معناش، اما بعدها در روایات در رسانه عدله در کلمات فقها معنی عقل به کار برده شده، نکاح هم مسلمانه. ایشون میخواد بگه اصلش اینه، جا به جای مان رو و این اینم حالا این که آیا ایشان دقت داره رو کلمه مال یا دقت نداره، اصلا معنی لغت باشه یا نه، خب ظاهرا این ادعای ایشان خیلی هم دور از آبادی نیست. این الان ما تو عرف هم نمیدونیم، میگیم ایشون مشغول خرید و فروشه، ظاهرش اینطوره، عرف اینو میفهمه که یک مالی رو میده مالی رو میگیره، ظاهرش اینطوره. و اما چیزی که مال نباشه صدق بی بر او، مثلا فرض کن مثلا یه این آقا 2000 تا مگس جمع کرد به یک آقای داد به 1000 تومن، ما عرفا میگه با پولش مفتی بالا کشید، پول اینطور بگیم دیگه، بی نمیدیم، خوب دقت بکنیم. این براد فیومی اینه، میگن آقا بی خود پولیش مفتکی 1000 تومان میشه بالا کشید. چرا؟ چون 2000 تومان نگست ارزشی نداره. مالا منفعت فی، مالا مالیت فی، صدق بی برش نمی کنه. تعریف جامعه نیست اصلا. بلا؟ تعریف جامعه که نیست دیگه، به حق و به دین و اینها رو شامل نمیشه. خب حالا ما بگیم اینا مال در مال توسعه بده. بعد به هر حال یک تعریف عرفیست، یعنی من ایشون هم که آقای خوبی گفتن راسته این مطلب ایشان اصلا من اصلا تعریف دقیقی باشه، تعریف عرفی داده که در لغت در اصل فهم عرفی به این اصل در مقابل اون دومیه، یعنی عادتا بیع رو به خود خرید و فروش به جا به جای مال میگن، به این میگن بیع، اما گاهی هم بیع به خود عقد گفته میشه ولو هنوز مال جا به جا نشده. یک آقایی فرسون در کشور بود، در فرسون بغداد در نجف مثلا، شما باش اینجا میشین معامله کنین، زن خونش میخرن جا به جای نشده، بی به این گفته میشه. یعنی با عدم انتقال مال و با عدم جا به جایی با مجرد عقد هم بی گفته میشه. ظاهرا مرادیشان این باشه. حرام بی اینترنتی به قولشون یه باز مجازن در مجاز دقیقا فرمودی؟ نظر ایشون اینه که خرید و فروش در عرف مثلا بنگاه خرید و فروش خانه، خرید و فروش جا به جایی، جا به جایی یعنی این که مالی داده بشه، و اما این که عقد باشه این اصطلاح بعدیه. و اما چون ایشون به کتاب راغب هم تمسک فرمودن، عبارت راغب را هم بخونیم. آقای خویی در حاشیه کتابشون مطلب راغب رو که آوردن از حرف شین، از شرا آوردن، تعجب هم میتونیم چرا بحث بی از ایشون نقل کردن، بود بی هم ایشون نقل میتونم بیشتر تو بیه. ایشون مبادله رو اینجوری گرفته، بله، البیع او اعطاء المثمن و اخذ الثمن و شراء او اعطاء الثمن و اخذ المثمن و عکس. پس ایشون هم که یک معنای لغوی داره یا عرفی میکنه ظرافه، باز هم توی ثمن و مثمن مطرح کرده. و یقال للبی الشراء و للشراء البی و ذالکه به حسب ما یتصال بر من الثمن و المثمن. عرض کردم شاید ضبط صحیح‌ترش مثمن باشه، یعنی ما جاء الثمن به ازائه، لیکن فعلا یک غلط اینجا غلط چاپ کرده، یک غلط مشهور در ارسان هست مثمن، بگیم مثمن الان ترجمه نکنین سه لحاظش فرض نمیشه. و من الثمن المثمن و علا داله قول و عز و جل و شراب و به ثمن بخص و قال علیه السلام الاخره. خیلی بود ایشون هم مال رو نگه بردن، ایشون هم بیشتر ثمن و مثمن اعطا گرفت، ثمن و مثمن مالی که بعد ایشون داره که و احل الله البی و ذر البی لا بیع فیه ولا خلال لا بیع اون... تمام اینا بیع معنی خرید و فروشه که و بایع سلطان اذا تمام من بر و تا عطله و مارد و خله و یقال و لذالک بیع اتو نمو باید و در اون بیع علی تجاره بیع برمان بیع. این در ماده بیع البته یک تتمه هم داره که چون خیلی رفتی ما نهنو فی نداره و تو ماده شرا که آی خویی هم در حاشیه کتابشون نهر فرمودن، در ماده شرا اینجور دارن، این یک ظرافت که هم اونجا داره شرا، ایشون نوشتن اشرا اول بیت لازمان فالمشتری دافع الثمن و آخذ المثمن و البایع دافع المثمن و آخذ الثمن. ایشون فرق بین بایع و مشتری، خریدار و فروشنده اینطور، هر کسی که مثمن یا به اصطلاح امروز فارسی ما کالا میده پول به جاش میگیره، این بایع فروشنده است. هر کسی که پول میده و کالا رو میگیره اسمش خریداره. ثمن و مثمن رو اینجوری معنا کنیم، پول و کالا. کالا و کالا میشه چی؟ ها همین ها دا اداکانت مبایعت و المشارات به ناو و سلعت. ناو یعنی پول، این چیز چیزی که به اصطلاح نقده، نقدینگی. سر ام یعنی کالا، اگر کالا و نقدینگی باشه درست. فاما اذا کانت بیع سلعت به سلعه، کالا و کالا باشه، صح ان یتصور کل واحد منهما مشتری و بایع. هر کدوم میتونیم بگیم فروشنده است، هر کدوم خریداره، چون یک نسبتی است قائم به من هادل و اسفار لفظ البی و شرای استمن کل واحد منهما فی موضع آخر. لکن شرعیتو به معنی بهتو، شرعیتو به معنی مشتری نیست، معنی فروشنده. شرعیتو من فروشم و شرعا بفهمدم. ابتعتو هم معنی که خریدم، معنی خریداره. بعد میگه قال الله تعالی اشرا بفهمدم بس ای باو اشتران محیط دنیا یجود و یجود و شرا و اشترا فی کل ما یحصل بهی شیعون. همین که میگه یحصل بهی شیعون، من فی رباب شرای ما به ازای هست، مثل این الادین یشتون به عهد الله لا یشتون به آیات الله یشتون حیات دنیا یشتون به ولاله این الله اشترا من المؤمنی انفسهم فقط دو کرمات مشتوری به و هم قولو یو قاتلون فی سبیل الله فی اختلون. خوشن شد. پس بنابراین ایشون به این نتیجه رسیدن حالا که این دوتا یکی هستن، اما اگر سلعه واحد هر دو سلعه بود ما با چه کار؟ یک راه این راه بود، یک راه این است که فرق نمی کنه. یعنی چه داریم یکی بگیم بایه؟ اگر فرض کنیم یک پتو داد ده تا عبا ازش کنه، هر کدوم هم فروشنده است هم خریداره، کالا به کالا، هم سرق فروشنده میکنه هم خریدار. این چند تا راه شد؟ این یک راه. راه دوم اینه که هر کسی که اول اقدام میکنه اون فروشنده است. اگر گفت ده تا پتو فروختم به مثلا یک فرش، این میشه فروشنده. اگر اون اگر گفت نه 10 تا فرش فروختم، یک فرش فروختم، این میشه به حساب مسلم. پس هر کسی که ارتدا میکنه میشه فروشنده، اون چیزی هم که اون میگه میشه مسلم در مقابل طرف مقابل. اینم یک راه. راه سوم که شاید دقیق تر باشه، غیر از این درست تلازم خارجی با هم دارن، اما باز در حقیقت عرف یک فرقی بین فروشنده و خریدار میبینه، حتی اگر هر دو سلعه باشن. وقتی این نتیجه قول دوم این میشه که ما دیگه دنبال عنوان خریدار و مشتری، هر کسی اول بود میشه فروشنده، دوم میشه من خریدار. شبیه این قول رو هم مردم های خوبی در باب نکاح دارن، چون میگن نکاح یک زوجیته، زوجیت هم یک الغه بین طرفینه. یه بحثی دارن حضرات و فقها سنی و شیعه، استیجاب درسته در نکاح، نکاح یا نه؟ استیجاب یعنی ایجاب رو ما طلب ایجاب بکنیم، یا به اصطلاح بعضی دیگر قبول رو مقدم بکنیم. حالا تو بیع میشه تصور کرد، میگه آقا این 100 تومانی که تو داری به من بده، من این کتاب رو بهت میدم. این استیجاب نیست، این استیجاب نیست. بله، چون استیجاب سوالی باید مطرح کنیم، استیجاب لازم سال تقدم قبول استیجاب. میگه 100 تومن بده، میگن استیجاب. طبق اون تصور نه، این هم باز فروشنده هست. گفتن هر کسی که کار یعنی به اصطلاح استیجاب جایزه، بعض آنها گفتن نه استیجاب اصلا ما نداریم، در نکاح هم نداریم. و لذا زن هم میتونه بگه زبش تو که نمسی، مرد هم میتونه بگه زبش تو که نمسی. ما در باب نکاح جوابش دادیم، حالا جواب در اونجا دیدیم، میخوام باز بگم اینجا ممکن است خوب دقت بکنید، ما اینجور عقیده اعتقاد بکنیم، بگیم درست بیع و شرا متلازمان هم در وجود خارج، اما باز در نظر عرفی بین این دو تا فرقه. مثلا در ارتکاز عرفی وقتی میگن فروخ و میگن خرید، پس کار ما الان شرح این ارتکاز عرفی است، کتابش رو فروخ به دو تا پتو، دو تا پتو رو فروخ به کتاب. ببینید ما فرق می‌بینیم بین دو تا. این فرق رو چجور تصویر بکنیم؟ بگیم این فرق منشأش اینه که ببینیم این شخص که این عمل انشایی رو انجام میده، اعتبار انجام میده، چه کار میکنه، کار او چیه، یعنی اون مسبب اساسی کار او چیه. گاهی مسبب اساسی کار او تملیک مال غیر، مالش به غیره، و این تملیک چون مجانی نیست، در مقابلش هم تملک مال غیره، البته تملکش به مال غیر فضولی باز بشه. تملیکش مال خودشه، تملکش مال چون باید راضی بشه، اگر راضی نشه که تملکش درست نیست. پس ما در باب وی یه تملیک داریم یه تملک داریم. تملیک مال خودش، مثلا میگه این کتاب هم بسه فروختم به دو تا پتو و تملک پتو به دو تا پتو، با در لغت عرب که میگن معنی مقابل است، کارش اینه کتاب در مقابل دو تا پتو، درست شد؟ پس بیایم اینطور بگیم، هر کسی که تملیک رو مصب به کارشه و تملک عرضاً بر او هست، این اسمش بایه. هر کسی که کارش اساساً و مصب به کارش تملکه، تملیک عرضاً هست، این مشتریه. در جایی که هر دو کالا باشن نمیتونیم بگیم هر دو بایه، هر دو مشتری. یکی کارش اینه که میگه آقا من کتابم رو به تو دادم، این تملیک، در مقابل یک پتو از تو تملک کرد، این اسمش رو داریم فروشنده. این در صورتی که صیغه اجرا بشه، ولی اگر معاتاتی باشه چی؟ اونم همینطوری، یعنی کی تملیک میکنه؟ مقابله شده و بله. صیغه اجرا نشده. خب اون مشکل دیگه داره، یعنی اونجا ممکن است ما نمیدونیم. اما چون ولذا مثلا کسانی که فعل اشکال کنه که همینه ابهام فعله. به هر حال ببینید، اگر که شما ببینید تملیک و تملکتون چی جوریه، اگر یک عقدی یک قراردادی رو بستیم که مفاد اولیش تملیکه، عرضاً توش تملک هست، این میشه بیع. اگر اعتبار کردیم کاری که مفاد اولیش تملکه، عرضیش تملیکه، ببینید میگه کتابم رو به تو فروختم، یعنی تملیک کرد، در مقابل پتو، یعنی پتوی تو رو تملک کرد. پس کار اساسیش تملیک بود، کار ثانویش تملک پتوی غیر بود. اما اون مشتری چی میگه؟ میگه کتاب رو قبول کردم، پس کار اصلیش تملکه. مال اول یعنی این مالی که ما طالب اون میتونه اول دیگه پول رو به تملک بدن. میتونه پول که اشکال نداره. کالا اگر گفت کتابم رو به تو فروختم، یعنی تملیک کردم. هر کسی که تملیک میکنه این بایه. چرا مصرف داشتم مرده اصلا سرش اینه که توش تملک هم هست، اما به تبع با یک مساویه برای نه مساویه نیست، اولش تملیکه، بعد تملک، برای اینکه این تملیک مجانی نباشه، چون اگر مجانی باشه هبه است. پس هر کسی روشن شد، هر کسی که تملیک کرد، یعنی ببینیم از عقد چی در میاریم، تقاضا کنند، عرضه کننده میشه فروشنده، تقاضا میشه مشتری. پس حالیه این که این تو بازار اتفاق میفته و تو بازار معمولا همه فروشنده هستن، خودش میگه من وارد مغازه میشم، میخوام مبادله مال به مال بکنم، پس میگه وارد مغازه میشه، کتابش میذاره پتو، این کتابی که گذاشت تملیک کرد، پتو رو برمیداره تملک. پس معیار رو این قرار بدید، روشنشون معیار چی بشه؟ کسی که کارش اساسا تملیکه، لیکن تملیک به تبع یک تملک هم داره، این میشه بایه. کسی که کارش اساسا تملکه لیکن یک تملیک هم داره، این میشه مشتری. وقتی که میگه قبل تو، یعنی من کتاب تو رو، ببینی قبل تو، ببینی بذار مشتری به این صورت، یعنی کتاب تو تو ملک من آقا، قبل تو تملک کتاب تو، وقتی این قبل تو در مقابل، یعنی چی در مقابلم، پتو از ملک من خارج شد. پس یکی مصب به کارش تملیک، تبعاً هم عرضاً، تبعاً عرضاً اسمش رو داریم، تطمیماً، تطمیماً لیکن تملیک در مقابل تملک. یکی مصب بشه ابتداءً تملکه لیکن تملک در مقابل تملیک. پس هر کسی تملیک کرد میشه بایه، هر کسی ابتداءن تملک کرد میشه مشتری. لکن چون هر دو، خوب دقت بکنید، هر دو تملیک و تملک دارن، هر دو تملیک و تملک دارن، لکن یکیش مذهبش تملیکه، تملک بعدشه، میخواد مجانی نباشه. یکی مذهبش تملکه، لکن تملک در مقابل تملیک. پس اینی که راغب اصفهانی آمد فرق گذاشت، خب ببینیم کی پول میده کی کالا میده. اون که پول میده این همیشه مشتریه ولو مقدم باشه، اونی که کالا میده همیشه مالکه، همیشه بایعه ولو مؤخر باشه. ایشون از این راه. و اگر هر دو هم کالا بود، هر دو بایعه و مشتریه. طبق این تصور ما عوض شد، احتیاج این تحلیل ایشان رو زیر بار نرفتیم. گفتیم نه، هر دو چون مجانی نیست، هر دو تملیک و تملک دارن، لکن یکی مصب اصلیش تملیکه، اون تملک بعدشه، چون میخواد تملیک مجانی نباشه. یکی مصب اصلیش تملکه، مصب اصلی او تملکه. وقتی گفت قبل تو، یعنی این پول تو رو، این کتاب تو رو، کارای تو رو وارد ملک خودم کردم، در مقابل اون پتو رو از ملک خودم به تو تملیک کردم. پس فرق بین بیع و شرا رو به این ترتیب بگذاریم. ولی کلام تا خدمت رسول الله علیه و آله.